7,29 za dwupak. 7,29. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zajmuje się nowym projektem PiS-u w sprawie głosowania korespondencyjnego. W najbliższych dniach decyzja, co dalej z egzaminami ósmoklasisty i maturami. Pandemia we Włoszech rozwija się coraz wolniej. Sejm debatuje nad wprowadzeniem obowiązku głosowania korespondencyjnego podczas majowych wyborów prezydenckich. Prawo i Sprawiedliwość wieczorem drugi raz złożyło projekt w tej sprawie. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady. Karolu, jak przebiega dyskusja? Nie brakuje emocji. Opozycja kilkakrotnie wnosiła o przerwanie obrad i zwołanie Konwentu Seniorów. Według parlamentarzystów sejmowej mniejszości wybory w maju nie powinny się odbyć, bo stworzy to ryzyko epidemiczne. Krzysztof Śmiszek z Lewicy dodał, że Sejm powinien pracować teraz nad rozwiązaniami w sprawie koronawirusa. Zmarnowaliśmy kolejny dzień. Marnujemy bezcenny czas. Ten Sejm od tygodnia nie przyjął żadnego porządnego rozwiązania, które wychodziłyby naprzeciw waszym problemom. Prawo i Sprawiedliwość zaznaczyło podczas sejmowej debaty, że zgodnie z konstytucją przesunięcie terminu wyborów w tej chwili nie jest możliwe. Jedynym bezpiecznym rozwiązaniem, jak dodał sprawozdawca projektu Krzysztof Sobolewski z PiS, to głosowanie listowne. Na podobny krok zdecydowały się, jak zaznaczył w ostatnim czasie, również władze Bawarii. Jest to niezbędna reakcja władzy mająca na celu ochronę zdrowia i życia Polaków bez ograniczania czynnego prawa wyborczego. Proponowany projekt zakłada, że każdy z uprawnionych otrzyma swój pakiet wyborczy i nie będzie zmuszony udawać się fizycznie do lokalu wyborczego. Sejm ma dziś zakończyć pierwszy etap prac nad tym projektem i skierować go do Senatu. Mówił Karol Surówka, dziękujemy. Na pewno w najbliższych dniach będziemy informowali, co będzie z egzaminami ósmoklasisty i maturami. Zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w rozmowie z telewizją Polsat News. Jak dodał, ten temat był poruszony na dzisiejszym posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Głos w tej sprawie zabrał też prezydent Andrzej Duda. Odpowiadając w mediach społecznościowych na pytania internautów, mówił, że uważa, że należy liczyć się z tym, że matury zostaną przesunięte. Nie sądzę, żeby mogło dojść do takiej sytuacji, że matury będą odwołane w ogóle. Sądzę, że należy się liczyć z tym, że matury będą przesunięte, jeżeli taka będzie decyzja ministra zdrowia i ekspertów, którzy z nim współpracują, epidemiologów. Nie sądzę, żeby można było mówić w ogóle o tym, że matury się w ogóle nie odbędą. Egzaminy ósmoklasisty zaplanowane są od 21 do 23 kwietnia. Matury miałyby się odbyć na początku maja. Dziś we Włoszech zmarło 636 osób zakażonych koronawirusem, czyli o ponad 100 więcej niż wczoraj. Natomiast drastycznie spadła liczba stwierdzonych nowych zakażeń z blisko 3000 do 2000. Podczas konferencji prasowej ochrony cywilnej poinformowano, że choruje ponad 93 tysiące osób. Do 65% wzrósł odsetek przechodzących chorobę lekko i przebywających w domu. Profesor Luca Ricceldi z kliniki Gemelli zwrócił uwagę, że znów spadła liczba pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Natomiast w skali tygodnia liczba pacjentów przyjmowanych do szpitali spadła aż o 90%, a liczba zgonów o 20%. Dzisiejsze dane potwierdzają pocieszającą nas tendencję spadkową panującą od kilku dni. Środki bezpieczeństwa okazały się skuteczne. W sumie we Włoszech stwierdzono ponad 132 tysiące zakażeń. Zmarło ponad 16,5 tysiąca osób, a wyleczyło się niemal 23 tysiące. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W związku z 10. rocznicą katastrofy pod Smoleńskiem Polskie Radio wydało dwa albumy. Prezydent RP Lech Kaczyński, Świadectwo oraz Smoleńsk, Ostatnia misja. Materiały ze względu na unikatowy charakter archiwalnych nagrań spełniają funkcję edukacyjną i stanowią edytorski i fonograficzny wyraz narodowej pamięci, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Te albumy wydane przez Polskie Radio są takim dowodem działalności i spełniania przez Polskie Radio, przez nadawcę publicznego, tej misji publicznej. To hołd złożony ofiarom katastrofy smoleńskiej, wszystkim ofiarom, które zginęły 10 kwietnia 2010 roku. Patronat nad wydawnictwami objęła Rada Mediów Narodowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Dziś 6 kwietnia, Międzynarodowy Dzień Sportu. Sport, podobnie jak wszystkie dziedziny życia, został zaatakowany przez wirusa i na razie jest w odwrocie, ale będzie dobrze. Szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach apeluje do wszystkich, by byli gotowi na ten dzień. For the day we are all longing for. When we can resume our professional life. Na dzień, na który czekamy, kiedy nasze prywatne i zawodowe życie wróci do normy, kiedy w końcu będziemy mogli się uściskać na powitanie, zagrać razem w jakąś sportową grę. Więc dołącz do olimpijczyków na całym świecie i do mnie, w tym by być aktywnym, silnym i zdrowym, żeby być gotowym na ten dzień, który nadejdzie. Nie poddawajmy się, choć nie bądźmy tak zdeterminowani jak pewien jegomość w Kijowie. Chciał poćwiczyć na plenerowej siłowni na wyspie na rzece Dniepr. Na most jednak go nie wpuścili policjanci, bo wprowadzone są zakazy poruszania po mieście. Jegomość więc przepłynął rzekę i kiedy już zabierał się do ćwiczeń, nie do końca uśmiechnięci jegomoście zapakowali go do samochodu, zawieźli na komisariat. Zapłaci teraz karę do 5000 zł w przeliczeniu. Zostańmy w domu. Mimo sytuacji na świecie i w sporcie, przecież również w UFC, najpoważniejszej federacji zajmującej się mieszanymi sztukami walki, dzieje się sporo, choć na razie na zapleczu oktagonu. Chodzi o walkę Nurmagomedowa z Fergusonem, która elektryzowała sympatyków MMA. Nurmagomedow jest w Dagestanie, nie może i nie zamierza się z niego wydostawać, by 18 kwietnia stoczyć walkę z Tommy Fergusonem. A szef UFC... Dana White jest zdeterminowany, by gala się odbyła. Niewykluczone w tej sytuacji, że Khabiba Nurmagomedowa zastąpi Conor McGregor, choć nie jest sklasyfikowany najwyżej na liście jako pretendent. Na Brooklynie odmówiono możliwości organizowania gali, ale ciągle w Stanach Zjednoczonych, gdzieś za zamkniętymi drzwiami, może się walka odbędzie. Tragedie związane z koronawirusem dotyczą wszystkich, i biednych, i bogatych. Manchester City poinformował dziś, że z powodu koronawirusa zmarła mama Pepa Guardioli, trenera Manchester City. Dolores Sala Carrillo zmarła w Barcelonie, miała 82 lata. Jutro słonecznie na przeważającym obszarze kraju, tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam gdzieniegdzie możliwy słaby deszcz, będzie od 17 do 22 stopni, wiatr słaby. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wyruszają w najodleglejsze zakątki świata, żeby ewangelizować. Są również ambasadorami Polski na świecie. Angażują się we wszelką pomoc humanitarną. Potrzebują pomocy nie tylko materialnej, ale także tej duchowej. Dołącz do ogólnopolskiej akcji Misjonarz na Post i wesprzyj modlitewnie polskiego misjonarza lub misjonarkę w Wielkim Poście. W jaki sposób? Wystarczy wejść na stronę misjonarznapost.pl i wylosować go z imienia i nazwiska. W zeszłym roku udział w akcji wzięło aż 20 tysięcy osób. Dołącz i ty! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Idą święta, a patrz, na mediaexpert.pl nawet 50% taniej. No i to są dobre wiadomości, Marian. Teraz na mediaexpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Włączamy niskie ceny, mediaexpert. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Kochanie, co to za nowa pasta do zębów w łazience? Noctodyne. Specjalistyczna pasta do mycia zębów na noc. Pasta na noc? Mój dentysta powiedział, że w nocy zmniejsza się produkcja śliny, co daje możliwość rozwoju bakterii. Dlatego tak ważny jest dobór pasty o składnikach antybakteryjnych. Polecił mi Noctodynę. Czym ona się różni? Noctodynę podczas snu remineralizuje zęby, chroniąc je przed próchnicą, a do tego łagodzi powstałe w ciągu dnia podrażnienia w jamie ustnej. Kochanie, jak zawsze świetny wybór. Noctodynę. Pasta do zębów najlepsza na noc. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz. Wybrane orzechy Ale 130% taniej oraz wszystkie twarogi Pilos 33% taniej. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wybrane orzechy Ale 130% taniej oraz twarogi Pilos 33% taniej. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to jeszcze raz ta sama melodia, tylko z nieco innym przekazem. Zostań w domu z Trójką. O, właśnie, to jest ten przekaz bardzo ważny i rekomendujemy Państwu zostanie w domach również podczas świąt wielkanocnych. Prosimy o zminimalizowanie przemieszczania się, podróży, planowania czegokolwiek, co jest związane ze spotkaniami w większych skupiskach ludzkich. Wiemy, że to jest czas rodzinny, ale mimo wszystko w tej trudnej dobie o to bardzo Państwa prosimy. Tak sobie myślę, że płyta, której fragmentem zaczniemy tę kolejną naszą wspólną trzecią godzinę, aha, jeszcze powiem, że Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek i Piotr Stelmach to są osoby do Państwa dyspozycji do północy, bo w tym składzie właśnie będziemy dla Państwa ten pociąg prowadzić. To jest płyta wciąż bardzo ważna. Od 1991 roku myślę, że pięknie zawróciła mi całą Wisłę kijem i wciąż to robi. I te słowa z samego początku. Trochę sparafrazowane. Czy jesteście gotowi na gaz rozśmieszający, na to, co nastąpi, na to, by zanurkować, na to, by powiedzieć, że cieszycie się z tego, że żyjecie? I'm ready for the push. Zoo Station, Bono, U2, płyta Achtung Baby, 1991 rok. Minęło 29 lat, prawie 29 lat. Brzmi to wciąż porażająco. Kiedy na płycie Achtung Baby kończy się utwór Who's Gonna Ride Your War Horses, zaczyna się właśnie So Cruel. Ale kiedy kończy się So Cruel, zaczyna się The Fly. Nikt wtedy nie wierzył, że to jest ten zespół, bo The Fly było pierwszym singlem z tej płyty. Nikt nie mógł uwierzyć w to, że tak zmienili właściwie swój muzyczny świat o 180 stopni, ale zmienili go zwycięsko, przepięknie, w sposób ważny, istotny i brzemienny do dziś, myślę, dla wielu, na przykład dla wielu młodych, którzy chwytają za instrumenty. U2, Achtung Baby, So Cruel, przed chwilą w Trójce. 22 minuty po godzinie 21. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Nasz gość najpierw zaśpiewa, a później się do Państwa odezwie. Przesłuchałem po raz pierwszy płytę Przebudzenie, to wydawało mi się, że Fantasmagoria i ja to jest utwór najbardziej brawurowy chyba w jej dotychczasowym dorobku artystycznym. Czy autorka by się, artystka by się z tym zgodziła? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oj, wiele piosenek rock'n'rollowych już zaśpiewałam w swoim życiu. Więc Fantasmagoria oczywiście jest takim numerem najbardziej żywiołowym chyba na płycie Przebudzenie. Najbardziej rock'n'rollowym. Ale też koncertowo cudownie się sprawdzała. Sprawdzać. Ania Rusowicz, to tylko tak dla formalności powiem, przedstawię cię. Co porabiasz w tym przedziwnym czasie dla nas wszystkich, nie tylko dla artystów? No muszę powiedzieć, że się nie nudzę, dlatego że mam małego, małe dziecko, 2,5-latka, więc nie da się nudzić z taką małą osóbką, która tak naprawdę odrabia ten cały czas, w którym nas nie było. Byliśmy na koncertach i mamy teraz taki naprawdę rodzinny moment, kiedy możemy to wszystko nadrobić. Oprócz tego sadzę warzywa. No i zagraliśmy też koncert dla bohaterów. No, wszystkie działania, które mogę zrobić w domu, to robię. A oprócz tego, no, cały czas trwa promocja singla Do lasu. I tutaj też wkładam w to swoją uwagę. Staram się jakoś być tej pozytywnej myśli, bo wiem, że to wszystko się kiedyś skończy. To wszystko zło się kiedyś skończy. I tak sobie myślę, że jak już to zło, wszystko, całe zło, cały ten no, bardzo nieprzychylny dla wszystkich czas związany z tym wirusem się skończy, to ważna będzie na przykład ostatnia zwrotka ostatniego utworu na płycie Przebudzenie, utworu tytułowego, bo ona jest bardzo ważna, tak mi się wydaje. Jeszcze dzisiaj do północy postaram się wrócić do tej piosenki, do tego fragmentu, to już jak skończymy rozmowę, bo oczywiście utwór Do lasu zabrzmi zaraz, ale powiedz, czyż to nie jest jakiś przedziwny zupełnie paradoks, bo wielu muzyków mi to już mówiło w rozmowach prywatnych. Nigdy nie mieliśmy na to czasu. Wszystko mieliśmy poukładane, zaplanowane, ale w związku z tym, że tak naprawdę nie ma co robić, piszemy materiał na nową płytę. Jak jest u ciebie? Ja nie mam takiej myśli, żeby nagrywać coś nowego, dlatego że mam takie poczucie, że płyta Przebudzenie jeszcze jest do końca nie pokazana. Nieograna. Nie zagrana, nieograna. A jest tyle ważnych piosenek na tej płycie, zresztą nawet bym powiedziała proroczych. Nie wiem, jak to się stało, czasami się sama szczypię, bo udało mi się właśnie napisać parę piosenek, które są tak ważne dla aktualnego okresu. Zaczęło się z pierwszym singlem Świecie stój, no i świat stanął. Drugi singiel wyszedł, zresztą teledysk do piosenki Do lasu, wyszedł w momencie, kiedy zostały te wszystkie ograniczenia wprowadzone, że nie możemy jakoś gromadzić się w miejscach typu lasy, parki, bulwary. No i ostatni singiel, jeżeli w ogóle można to nazwać w tej chwili singlami, bo ja mam poczucie, że te piosenki, one po prostu są napisane na te czasy. Zresztą rozmawiałam wiesz, w listopadzie, jak ta płyta wychodziła, rozmawiałam z kolegą, który mówi, wiesz, napisałeś na tę płytę Przebudzenie takie piosenki, które wiesz, z nimi się trudno zidentyfikować, no bo ty piszesz Świecie stój, no ludzie nie staną, ludzie po prostu są zachwyceni tym, że biegną, że mają swoje życie, że wiesz, podróże, ten cały rozmach, to wszystko, to wiesz, tak samo piosenka Do lasu, no czy Przebudzenie, wiesz, to są takie rzeczy, z którymi się ciężko dzisiaj zidentyfikować. Minęło parę miesięcy i mamy sytuację, jaką mamy. Myślę, że w najśmielszych snach ludzie nie przypuszczali, że taka sytuacja w ogóle może mieć miejsce. Mam do ciebie taką prośbę. Rozmawialiśmy podczas wieczoru sylwestrowego w Trójce. Chwaliłaś się wtedy, nawet kilka dni wcześniej, tydzień wcześniej, podczas Wigilii. Tak, pamiętam. Podczas Wigilii w Trójce. Chwaliłaś się wtedy swoimi aforyzmami, Chciałbym cię o coś teraz prosić, co jest nie do spełnienia podczas tej rozmowy, ale jest do spełnienia na przyszłość. Gdybyś mogła jakiś aforyzm na cześć naszej rozmowy i w ogóle faktu, że się po raz kolejny spotkaliśmy w Trójce, ale nie dotyczący nas, tylko w ogóle świata jakiego, jako takiego, napisać i wrócimy do tych aforyzmów na przykład, kiedy wszystko się skończy, już będzie łatwiej, już będzie... Słuchaj, nie ma problemu. Ja mam taką łatwość, wiesz, przychodzą do mnie te słowa, słowa klucze, ja to nazywam, i dla mnie to jest, wiesz, zamknięcie wielkiej treści z najmniejszej ilości słów. To jest, żeby to zamknąć właśnie w kilku słowach, jakąś wielką sprawę, a ta sprawa jest niewątpliwie wielka, która nas wszystkich łączy, ludzi żyjących pod jednym niebem. Super. A napiszesz to? Oczywiście. No ja teraz jak mi zadałeś jeszcze zadanie, no to bardziej będę miała co robić. To od razu się umawiamy przez radio, na antenie radiowej, na taką rozmowę, kiedy już wszystko się uspokoi. I mam nadzieję, że to będzie szybciej niż wolniej. I pozwolę sobie tę rozmowę zakończyć, mimo że to nie jest ta piosenka, którą za chwilkę usłyszymy, takim cytatem. Wyobraź sobie świętą harmonię, wyobraź sobie religię zgodne i nie ma granic i nie ma krajów. Wyobraź sobie, że żyjesz w raju. Aniu, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. I bardzo gorąco proszę, pozdrów od Trójki całą swoją rodzinę. No to teraz do lasu. dla tych, co wciąż nie mają czasu. Słowo się rzekło, jeżeli utwór tytułowy zacytowaliśmy podczas rozmowy z Anią Rusowicz, to on dzisiaj jeszcze zabrzmi do północy na pewno. A to utwór Do lasu, przed chwilą. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. To jeszcze taki apendiks do naszego sobotniego spotkania, bo wtedy brzmiała muzyka z jednej z płyt Marka Grechuty. No to dzisiaj jeszcze jeden fragment. Szarość naszych nocy, na naszą bezimienność, na szarość i nieradość jutrzejszych naszych marzeń, na twarzy przezroczystość, na twarzy bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność i rozum obojętność. Listek, iskierkę, cień, jak kotwicę. Szarość i nijakość jutrzejszych naszych marzeń, na twarzy przezroczystość, na twarzy bez wyrazu, na nasze oddalenie, na naszą nieobecność i rozmów obojętność. Listek, iskierkę, cień, jak kotwicę. Ależ to jest potężna płyta, jaki ma potężny epilog. Magia obłoków z 1974 roku i na szarość naszych nocy Marek Grechuta. To teraz do współczesności zimowa. Przede mną z tyłu głowy też, długo dni i kilometrów ponad siły chcę. Nie przestanę dążyć, chociaż wiem, jest tam cel nieosiągalny. Niszczę, pocę się i podniecam krótko gniew twój. Wierzę, coraz mniej znów minęłam ciebie. podnoszę je cały łódź i odpadam gładko, chociaż wiem, wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem. Wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem. Nie miej więcej oczekiwań, pamięć przepełniona jest. Zobacz, jak już jest daleko przed nami, leży śnieg. Przestrzeń zmienia swoją siłę, mało miejsca w niej na kolejne błędy, chociaż wiem. Wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem, pragnę i wiem, wciąż pragnę i wiem. Robert przed chwilą napisał, że w tych ostatnich długich tygodniach poznał tyle fantastycznej i młodszej, i starszej polskiej muzyki, której nie słyszał wcześniej właśnie dzięki Trójce. Dziękujemy za takie sygnały. piotr.stelmach@polskieradio.pl. To zespół Zimowa, płyta Ze snu z tego 2020 roku i utwór Pragnę i wiem. Jakie były początki fonograficzne zespołu Elsztat? Ano takie. warsztat. 2007 rok, składanka pierwsza ofensywna i polscy artyści młodzi, zdolni, obiecujący. Gore, to właśnie ten utwór, oni wtedy nam to podarowali na to wydawnictwo, a później okazało się, że Elsztat to tak naprawdę jeden z najlepszych, najbardziej obiecujących, ważnych, młodych polskich zespołów. I właściwie, mimo upływu już od tamtej pory 14 lat, wciąż trochę dzierżą taki tytuł. No to teraz 2014 rok. W dalszym ciągu jesteśmy przy polskich artystach. We Draw A z ich debiutanckiej płyty zatytułowanej Moments. Znakomity epilog tej płyty. On Size. To już będzie do 22.